Nilipondodea nikaenda kwa Amina, nilipokolea nikazama mazima. Waloyafanya yawe hapo watu, wakaamua yavunjike watu. Penzi likiwa tunda wanaleta blenda, penzi letu matunda wameleta blenda. Kucha kucha vikao, maneno pili pili, hamsini ni zao. Sisi tushike mbili, mama shika bomba, kuna kona kona. Mama shika bomba, kuna kona kona. Simu kibao ya hajashika, blue tick mbili zimeitika. Bize kuniona mlambisha, namba yako imesubirisha. Mwenzi ukaputa kitambo, hata meseji za bando. Baba ita plus ukalilie watu, kucha kutoa vikao, maneno pili pili, hamsini ni zao.